No more speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji cofniemy się aż do roku 1974 i będziemy oczywiście słuchać przebojów z tego rocznika. Przywitałem się utworem w wykonaniu holenderskiej grupy Golden Earring. Ich właściwie jedyny wielki przebój poza holenderski, bo europejski, nawet światowy. Radar Love. A teraz dwa utwory polskie, które w tamtym okresie święciły triumfy na festiwalu w Opolu. jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła w smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica w kościele obumarłym, tnie jak czarne noszyce, lęk, który ją ogarnia. Jaskółka się rozdaburzy, żałoba fruwająca, bo nad głowami ludzi, w których się troska błąka. Nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka, czarny brylant, rzucony tu przez diabła. Wysłuchaliśmy dwóch piosenek polskich, Elżbiety Wojnowskiej i Zaproście mnie do stołu oraz Stana Borysa i Jaskółki uwięzionej. Teraz przebój, ale trochę innego rodzaju, dlatego że za chwilę wystąpi grupa SBB i to będzie fragment debiutanckiego albumu tej formacji, ale fragment. Wyjątki z odlotu pod tytuł Odlecieć z wami. Thank you.

Wysłuchaliśmy kolejno grupy SBB we fragmencie albumu, a właściwie kompozycji Odlot. Później Genesis, I Know What I Like in Your Wardrobe, to oczywiście fragment albumu Selling England by the Pound, i wreszcie tę trójkę dopełniła grupa 10cc przebojem The Wall Street Shuffle. A teraz już grupa Ace. Telling me everything. To oczywiście ABBA u progu kariery i utwór Honey Honey, wcześniej Ace i How Long to Paul Carrack, to jego zespół, jego największy przebój. Billy Swan, I Can Help po środku. A teraz trochę muzyki instrumentalnej. Pierwszy fragment będzie pochodził z filmu. Myślę, że niektórzy z Państwa mają szansę rozpoznać z jakiego. Ha! Za nami kolejno Lalo Schifrin, kompozytor muzyki do filmu Wejście Smoka, z orkiestrą oczywiście, i temat przewodni z obrazu filmowego. Później The Commodores i Machine Gun, również fragment instrumentalny, a tę trójkę dopełnił Elton John utworem The Beach Is Back. A teraz już Wojciech Skowroński. Ktoś mówił, pan to ma w głowie wzrok, no to co, że mam. Ktoś mówił mi, czas spoważnić by już ten wiek, żeby mieć drogę, Ja to się cieszę byle czym. Ja tu się cieszę byle czym. To może być hak, że kwitnie mak, i hak, co chciałbym wbić, lecz jak. Ja tu się cieszę byle czym. Ja tu się cieszę byle czym. To może być zgrzyt niemownych płyt i dżem, co z białych spodni jem. I słońce, co rozlepia mi na twarzy piegi 303, i grat, co mi na głowę spadł, dziurawy dach na wróble strach, pieczony drób i kumpla ślub, i czarny kot i krzywe J, bo ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być ran na zdrowia stan, i pan, co mi rozkręcił kran. Moving up and beating up and beating the gay. Beat up and beating the girl. To women up and beating up and beating the gay. And I'm batting up and beating the more. To get me the tap and the gang. Tapping up and beating the Co rozlepia mi na twarzy biegi 303, i graf, co mi na głowę spadł, dziurawy dach na wróble strach, pieczony drób i kumpla ślub, i czarny kot i krzywe J, bo ja to się cieszę byle czym. Ja to się cieszę byle czym. To może być zgrzyt niemownych płyt, i ty też nawet możesz być. Nawet możesz być. Suicide.